ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण 19 नंबर के कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें इस कंडिका का संबंध ठीक पूर्व के साथ नहीं है, इसका संबंध व्यवधान में है, यानी अष्टम कंडिका के साथ में इसका संबंध होता है। और अष्टम कंडिका में कहा था सो आयास्य आंगिरसो, सो कौन भूत, वो कहां है, वो आयास्य आंगिरस इत्यादि, आंगिरसो अंगारामिरस प्राणो भी अंगारामिरस इत्यादि कहा था, उसके साथ इसका संबंध है। क्यों, वो जो अंगानाम रस इतना तो बोला, किस हेतु से अंगों का सार बोला, उसको रस माने सार, हेतु बतलाना है। क्यों, हेतु ये बताएंगे जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, इसलिए अंगों का सार वही है, ये सिद्ध करना है, उसका हेतु यहां बतलाना है। अष्टम कंडिका में जो प्रतिज्ञा की थी अंगों का सार है करके, वो अंगों का सार कैसे है, तो यहां कहते हैं जिस अंग से प्राण निकल जाता है अंग सूख जाता है, इसलिए अंगों का सार है, ये हेतु बतलाने के लिए है। और पूर्व कंडिका के साथ भी इसका कुछ संबंध है, माने अव्यवहित पूर्व का भी संबंध है। क्यों, बाघादि नाम प्राणाधीनता उक्ता, बाघादि जो है प्राण के अधीन कहा था, कैसे प्राण के अधीन होते हैं बाघादि, पूर्व कंडिका में कहा था बाघादि इंद्रिय प्राण के अधीन है ऐसा कहा था, तो वो कैसे होते हैं वो भी यहां बतलाना है, इसी को लेकर के आगे एक वाक्य है, यही यहां अवतरण भाष्य में बता दिया था, भाष्य हो गया था, टीका के साथ देखना है। उत्तर ग्रंथ से व्यवहितेर संबंधम भक्तों व्यवहितम अनुवादी, ये कहते हैं उत्तर ग्रंथ मैंने आगे का ग्रंथ, 18 कंडिका तक हो गया है, आगे 19 कंडिका का आरंभ होना है, ये उत्तर ग्रंथ होता है, इसका व्यवधान के साथ है, अव्यवधान अव्यवहित पूर्व अष्टादश कंडिका के साथ में एकोनविंशति कंडिका का संबंध नहीं है, इस संबंध किसके साथ, अष्टम कंडिका के साथ है, ये कहना है, व्यवधान में संबंध, व्यवहित माने व्यवधान, व्यवहितम अनुवादति, व्यवधान का अनुवाद करते हैं, कहा क्या अनुवाद है, तो कहा कार्य कार्यकरणानाम आत्मत्व प्रतिपादनाय, प्राणस्य कार्यकरणानाम आत्मत्व प्रतिपादनाय, प्राण में कार्य कर, कार्य माने शरीर, कारण कर्ण माने इंद्रिया, कार्यकरण के आत्मा ये सिद्ध करने के लिए, ये प्रतिपादन के लिए आंगिरसत्वम उपरस्तम, पूर्व में आंगिरस का कथन किया था, कहां अष्टम कंडिका में आंगिरस कहा था, माने प्राण जो है शरीर और इंद्रियों के स्वरूप है, उसके बिना शरीर इंद्रिय नहीं होते हैं, यही बतलाने के लिए अष्टम कंडिका में कहा था कि प्राण को आंगिरस शब्द से कहा था। सो आयास्य आंगिरस, किस शब्द से कहा था, सो आयास्य आंगिरस, वहां का शब्द है ये, अष्टम कंडिका का शब्द है सो आयास्य आंगिरस, ऐसा शब्द था, वो आयास्य है माने किसी के आश्रित नहीं है और आंगिरस है, अंगों का सार है, ऐसा कहा था। अस्माद हेतु हो, इसी कारण से अयम आंगिरस इति ही आंगिरस से हेतु नोक्त, इस कारण से यह आंगिरस है, ऐसा हेतु नहीं बताया वहां, अस्माद हेतु इस हेतु से अमुक ये कारण से, इस कारण से अयम आंगिरस इति आंगिरसत्व हेतु नोक्त, उस अष्टम कंडिका में आंगिरस में हेतु नहीं कहा है, ये हेतु इस हेतु से आंगिरस होता ऐसा नहीं कहा वहां, केवल बोल दिया आंगिरस है इतना कहा, तद हेतु सिद्ध्यर्थम, वही हेतु सिद्धि के लिए आंगिरसत्व में जो हेतु सिद्ध होना है यहां उसके लिए इदम आरभ्यते, माने इदम जो ये आगे के जो प्रसंग प्रकरण है आरंभ करते हैं, कहा इदम प्रकरण आरभ्यते, ये कहा तद हेतु सिद्धि आयतम ही कार्यकरणात्मत्व प्राणस्य, माने उसके हेतु के सिद्धि के अनंतर ही अधीन ही आयत्त माने अधीन, माने हेतु के सिद्धि के अधीन ही प्राण में कार्यकरण के आत्मा बनेगा, प्राण कार्यकरण के आत्मत्व आ जाएगा प्राण में, जब तक हेतु सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर इंद्रियों का आत्मा नहीं बन सकता प्राण, यही है अनंतरम ज बाघादि नाम प्राणाधीनता उगता। और अव्यवहित जो कंडिका है अष्टादश कंडिका के साथ ही सब संबंध होगा, पूर्व में कहा था कि बाघादि नाम प्राणाधीनता उगता, बाघादि इंद्रिया प्राण के अधीन है ये कहा था, ऐसा बोला था, तो साच कथम, वो प्राणाधीनता कैसी है बाघादि में, प्राण की अधीनता कैसी, दो बातें बतलानी है। एक तो आंगिरस में हेतु बतलाना है और दूसरा पूर्व कंडिका के साथ इच्छा संबंध है। पूर्व कंडिका में कहा था बाघादि इंद्रिया ये प्राण के अधीन है ऐसा कहा था, कैसे अधीन है वो भी बतलाना है। इसके लिए आह आगे के ग्रंथ है, ये आगे मंत्र सिद्ध शुरू होता अवतरण भाष्य था। ये टीका में कहा अनंतर ग्रंथम अवतार है, का आगे के ग्रंथ का माने 19वीं कंडिका का अवतार अवतरण देते हैं। अस्मात कहा अस्माद हेतु अयम आंगिरस इत्यादि, आंगिरस हेतुर्नोक्त, आंगिरस तो बोला अष्टम कंडिका में, कहते इस कारण से या आंगिरस से ऐसा हेतु नहीं बताया, ये कहा किमिति आंगिरसत्व साधक हेतु साधनीय, प्राण में आंगिरसत्व साधक का हेतु को क्यों सिद्ध करना, यहां क्या आवश्यकता पड़ी। तत्रह उसको कहा तद हेतु सिद्धि आय तभी कार्यकरण बत्तों प्राणस्य, उस हेतु के सिद्धि के अधीन ही कार्यकरण के आत्मा बन सकता है, प्राण नहीं तो नहीं बन सकता। इसलिए ठीक है, हमने कहा संप्रति अव्यवहित संबंधम दर्शी, तो व्यवहित संबंध हो गया अब तक कहा, अब अव्यवहित संबंध अनंतर कंडिका के साथ संबंध इसका ये कहना है। अनंतरम से इत्यादि कहा था, अनंतरम से बाघादि नाम प्राणाधीनता उल्टा, अभी अभी पूर्व कंडिका में कहा था कि बाघादि इंद्रिय प्राण के अधीन है कहा था, कैसे अधीन है ये बतलाना है ये कहा। ठीक है, कहते हैं प्रकारांतरम भवत समानम इति सूचयितुं च शब्द, अनंतरम च में च शब्द जो दिया है, च अनंतरम च भाष्य में जो च है च से क्या लेना, तो कहते हैं प्रकारांतरम एक प्रकार तो हो गया हेतु बतलाना है पूर्व का, और दूसरे प्रकार क्या है बाघादि प्राण के अधीन दिखाना है, यही है प्रकारांतरम बुभुत्स्यमानम प्रति, बुभुत्स्यमान जो बुद्धुम इच्छमानम बुभुत्स्यमान इच्छा माने प्रकारांतर जानने की इच्छा वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति सूचित करने के लिए छ लगा दिया। कहते हैं प्रकारांतर क्या है, तो 14 की टिप्पणी में कहा प्रकारांतर में बाघादि नाम प्राणाधीनत्वम बोधयितुम, बाघादि जो है प्राण के अधीन है ये बोधन करने के लिए अनंतर कंडिका के साथ संबंध दिखाना है। एकस्य प्रकार से तत्र उक्तत्वात्, एक प्रकार तो वहां पहले बता दिया पूर्व अष्टम कंडिका के साथ संबंध है करके, दूसरे प्रकार यहां बदलाना है यही है। अच्छा, अब आगे ठीक है, तरही यद उपपादनीयम तदुच्चताम, फिर जिसका यदि उपपादन करना है सिद्ध करना है माने प्राण में आंगिरसत्व में जो हेतु सिद्ध करना उसको सिद्ध कीजिए आप, पहले उसी का कीजिए किम यदि उक्त से पुनरुक्ति, पूर्व के पुनरुक्ति क्यों कर रहे हैं, पहले जो कहा था सो अयास आंगिरसो अंगानाम रस प्राणो वा अंगानाम रस जो कहा उसी की पुनरुक्ति क्यों, यहां ये मंत्र में कुछ तो पूर्व के लिया है क्यों ऐसा, ये प्रश्न आता है तो उत्तर देते उत्तरार्थम ये बोला है। ये कहा सो अयास्य आंगिरस इत्यादि यथा उपनिषद में उपवादीय थे, सो अयास्य आंगिरस इत्यादि जो मंत्र है ना, मंत्र में जो आया सो आयास्य आंगिरस अंगानाम रस प्राण व अंगान रस ये जो है पहले जो कहा उसी का ही है यथा व्याख्याता हूं मैंने यथा उपनिषद पहले जैसे रखा था अष्टम कंडिका में वैसे यहां भी रखा है उसी का यहां ग्रहण किया जाता है। ये कहा उत्तरार्थम आगे उत्तर के साथ संबंध करने के लिए, आगे के साथ में संबंध करना उसका, इसके लिए जैसा वहां कहा वैसा इसका अनुवाद में रखा है ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिज्ञानुवादो वक्षमाण हेतु उपयोगी, प्रतिज्ञा का जो अनुवाद है प्रतिज्ञा किया था सो अयास्य अंगिरसो अंगाराम रस प्राणो व अंगानाम रस जो पूर्व में प्रतिज्ञा की थी उसका जो अनुवाद हो रहा है इस कंडिका में अभी माने अष्टम कंडिका में जो शब्द आया वही शब्द यहां दोबारा जो पुनरुक्ति कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं किसके लिए, बक्षमाण हेतु उपयोगी, आगे जो हेतु बतलाना है उसके लिए उपयोगी है। क्या हेतु बताना है, जिस अंग से प्राण निकल जाता है वह अंग सूख जाता है हेतु बताना है, इसे प्राण शरीर कार्यकरण का अंग आत्मा होता है सिद्ध करना है। बक्षमाण हेतु हो 15 की टिप्पणी में कहा प्राणनिष्ठ आंगिरसत्व साधक हेतु, प्राणनिष्ठ जो आंगिरसत्व है उसके सिद्ध करने वाला जो हेतु है, हेतु यही होगा जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो सूख जाता है, इसलिए प्राण अंगों का सार है ये सिद्ध होना है। यथा उपनिषद में इत्यादि प्रपंच यदि, जैसा पूर्व में रखा उसी का यहां कथन करना बोल रहे हैं, कथन किया कहते हैं तो अनुवाद उसी के विस्तार करते हैं। 16 की टिप्पणी का संग्रह वाक्यम यथा उपनिषदम एव उपादीयते कहा था ना, उत्तरार्थम बोला था उसी को यहां कोई संग्रह वाक्य है उसी को लेते हैं आगे। एक ठीक है, हमें कहते हैं आगे प्राणो वा इत्यादि भाष्य में प्राणो वा अंगानाम रस, प्राण ही अंगों का सार है। इत्येवम अंतम, यहां तक ये पूर्व का अनुवाद है। ये कहां तक? यो अयास्य अंगिरस अंगानाम रस प्राणो वा अंगानाम रस, यहां तक पूर्व का अनुवाद है बोलते हैं। यहां तक पूर्व पूर्व अष्टम कंडिका का अनुवाद है ये, यही कह रहे हैं यहां प्राणो वा अंगानाम रस इति एवं अंत। यहां तक का जो मंत्र भाग है प्राणो वा अंगानाम रस तक अंग भाग मंत्र भाग इतम अंतम, यहां तक का जो मंत्र भाग है वाक्यम युज वाक्य यथा व्याख्यार्थ में पुनः स्मार, जैसे पहले व्याख्या की अष्टम कंडिका में इसका, उसी पर दोबारा याद दिलाते हैं, दोबारा याद दिलाते हैं, स्मरण करवाते हैं। कहा टीका में कहते हैं इसको प्रपंच इति में 16 की टिप्पणी थी, संग्रह वाक्य हो गया प्राणवा इत्यादि। आगे उक्तार्थ निर्णय हेतु पृच्छति, पूर्वादि पूछता है जो प्राणोवय अंगानाम रस जो उक्तार्थ है जिसको पहले का अनुवाद किया, ये जो सो अयास्य अंग रसो अंगानाम रस प्राणोवा अंगानाम रस पूर्व का अनुवाद किया जो उक्तार्थ है, इसका निर्णय का हेतु हेतु पृच्छति, किस कारण से इनको अनुवाद किया गया हेतु पूछता है। कहा सत्र की तुम्हें कहा प्राणनिष्ठ अंग रसत्व रूप उक्तार्थ, प्राण में जो अंगिरसत्व कहा था अष्टम कंडिका में, उसके हेतु पूछता है क्यों अंगिरस कहा उसको। पूर्वादि पूछता है कथम प्राणो वा अंगानाम रस इति, ये प्रश्न है प्राण कैसे अंगों का सार होता है, अष्टम कंडिका में जो प्राणो वा अंगानाम रस का कैसे होता है, ये प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे टीका में। तत्र प्रसिद्धिम हेतु कुर्वन परिहरति, प्रसिद्धि को हेतु बनाते, प्रसिद्धि है अरे बाबा प्राण छोड़ देता है शरीर सूख जाता है, प्रसिद्धि को ही हेतु बनाते हैं जो लोक प्रसिद्धि है। तत्र उस विषय में प्रसिद्धिम हेतु कुर्वन परिहरति, प्रसिद्धि को ही हेतु बनाते हुए उत्तर देते हैं प्राणो ही इत्यादि उत्तर दे रहे हैं। यहां से आगे अभी मंत्र का भाष्य यहां से शुरू होना है, या पहले यहां तक तो था पूर्व का, पूर्व में व्याख्या हो गई है सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस प्राणो वा अंगानाम रस, इतने व्याख्या तो अष्टम कंडिका में हो चुकी है, उसका अनुवाद है ये। आगे प्राणो ही वा अंगानाम रस, यहां इस मंत्र का आप व्याख्या करना यहां से प्राणो ही शब्द प्रसिद्ध, कहते प्राणो ही के आगे दो ही हैं कहते हैं, एक तो प्राणो ही में ही है और एक तत्सुष्यति ऐसा ही वा अंगानाम रस ही एक और ही है, ये दोनों प्रसिद्धि अर्थ को बतलाने के लिए दो ही शब्द दिया। ये प्रसिद्ध है प्राण ही अंगों का सार है और जिससे अंग छोड़ देता है शरीर सूख जाता है, ये ही शब्द दो जगह है, ये प्रसिद्धि अर्थ को दिखाने के लिए है, दोनों का अर्थ ये अर्थ प्रसिद्धि प्राणो ही शब्द प्रसिद्ध, ही शब्द दो हैं प्राणो ही के आगे हुई ही शब्द दो ही है, ये तो अंगानाम ही रस ऐसा दिया एक ही एक प्राणो ही, ये दोनों ही शब्द प्रसिद्धि अर्थ को है, प्रसिद्ध प्रसिद्धि अर्थ में प्रयोग है। अंगानाम रस प्राणो ही अंगानाम रस, यही अंगानाम रस बने आगे बताएंगे ठीक है देखना। प्रसिद्धि में प्रकट आई थी, प्रसिद्धि को ही दिखाते हैं क्या प्रसिद्धि है, प्राण अंगों का रस होता है क्या प्रसिद्धि है, कहते हैं भाष्य में कहा प्रसिद्धम एतत् प्राणस्य अंगरसत्व न बागादीनाम, ये प्राण में ही अंग का सारत्व दिखता है दिखाई पड़ता है प्रसिद्धि है, न बागादि नाम बागादि इंद्रियों में अंगरसत्व नहीं है, अंग का सार बागादि नहीं है प्राण है, माने बाघ इंद्रिय चली जाने पर भी व्यक्ति जीवित रहता है शरीर सूखता नहीं है, चक्षु चली जाए व्यक्ति जीवित रहता है, किंतु प्राण जिस अंग को छोड़ देता है वो अंग सूख जाता है, और पूरे अंग छोड़ देता है तो पूरे अंग का समाप्त हो जाता है, एक एक इंद्रिय के जाने से कोई क्षति विशेष नहीं होती है, तत् इंद्रिय संबंधी काम नहीं होता, बाकी काम वो चलेगा किंतु प्राण के बिना नहीं चलता। ये कहते प्रसिद्धम भाष्य में कहा प्रसिद्धम ये तत् प्राण से अंगरसत्व न बागादीनाम, अंगरसत्व जो है अंग का सारत्व प्राण में ही प्रसिद्ध है न बागादीनाम, बागादी में प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है अंग का सार रूप से, तस्मात युक्तम प्राणो वा इति स्मारणम, इसलिए जो स्मरण करवाया गया प्राणो वही अंगानाम रस जो कहा वो ठीक है ये स्मारणम। एक नंबर की टिप्पणी में कहा स्मारणम ने कहा प्रसिद्ध अनुवाद, प्रसिद्ध का अनुवाद है ये ऐसा कहा ठीक है देखना। स्मारणम माने प्रसिद्धस्य आंगिरसत्वस्य इति शेष। किसका याद दिलाया? जो प्रसिद्ध है आंगिरसत्व, प्राण अंगों का सार है, जो कहा आंगिरसत्व प्रसिद्ध है उसी का याद दिलाता है भाई, प्राणो भाई अंगानवर्ष करके ये कहा। प्रसिद्धिर असिद्धा इति संगते, पूर्ववादी जो है ना बोलता है ये प्रसिद्धि असिद्ध है, प्राण अंगों का सार होता है इसे प्रसिद्धि नहीं है, असिद्धा सिद्ध नहीं है प्रसिद्धि। संगत कथम, पूर्वादी ने संज्ञा उठे कथम पुनः प्रसिद्धत्व इत्यतः, प्राण में अंगरसत्व कैसे प्रसिद्ध है, प्रसिद्धत्व कथम इत्यतः उत्तर देते सिद्धांति। ठीक है, मैं देखना काम अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम साधयति कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक लगाकर सिद्ध करते हैं प्राण अंगों का सार है, प्राण सत्व शरीर इंद्रिय सत्वम, प्राणाभाव शरीर इंद्रिया भाव, यही यहां अन्वय व्यतिरिक लगा के प्राण में अंगों का सारत्व दिखाते हैं, यही अतः अतः आह सिद्धांति, आह सिद्धांति कहते हैं। तस्मात शब्द उपसंहारार्थ उपरी तत्व ने समझते, यद्यपि मंत्र में तस्मात पहले है यस्मात बाद में है, मंत्र में ऐसा दिखाई पड़ता है तस्मात पहले है, किंतु पहले यस्मात लगेगा बाद में तस्मात लगेगा, यही बोलते हैं यहां जो मंत्र में है ना, मंत्र में आया कि तस्माद यस्मात कस्मात अंगात प्राण शुष्यति व प्राण उत्क्रामति तदेव तत्ष्यति, ये सही वा अंगानाम रस, ये जो तस्मात पहले है यस्मात बाद में है, किंतु यहां बोलते हैं जो तस्मात शब्द को कहां ले जाके बैठाना, अन्वय करते थे तस्मात शब्द उपसंहारार्थ इति ऊपर, उपसंहारार्थ के आगे ले जाकर के संबंध करना, ये कहते हैं तस्मात को ले जाके वहां ले जाना ऐसा, या भाष्य उपसंहारार्थ शब्द आएगा उसके आगे तस्मात ले जाना ऐसा कह रहे हैं। दो नंबर की टिप्पणी में कहा उपरिष्टात माने आगे ले जाना, उपरिष्टात माने आगे, सुष्यति इति अस्मात अनंतर, कहां ले जाकर अन्वय करना तस्मात को, सुष्यति के पश्चात, किसके पश्चात, यस्मात से शुरू करना तस्मात को सुष्यति के आगे ले जाकर के अन्वय करना, ये कह रहे हैं। तो कहते हैं यही कहते हैं टीका में कहते हैं आगे, पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह, पदार्थ बता दिया वाक्यार्थ बताते हैं, एक एक पद का अर्थ कर दिया अब वाक्यार्थ बताते हैं, बोलते हैं एक एक पद अर्थ पहले कैसे किया, पहले पदार्थ वाक्य यस्मात, यस्मात यस्मा यस्मात यतो अवयवात अस्मात अनुक्त विशेषात, कहा जिसका विशेष नहीं बताया गया ऐसा अनुक्त विशेष से, यस्मात कस्मात यतः कुतश्चित अंगात, जिस किसी भी अंग से शरीर के किसी भी अंग से, विशेष नाम नहीं लिया अमुक अंग करके, किसी भी अंग से शरीरावयवात अविशेष जात, जो विशेष नाम से नाम नहीं लिया गया सामान्य कोई भी अंग से, प्राण उत्क्रामति अपसर्पति तदेव माने तत्रैव, तदेव है मंत्र में उसका तत्रैव उसी वहीं पर, तद अंगम शिष्यति वो अंग सूख जाता है, निरसंभवती रस रहित हो जा सार रहित हो जाता है, शोषम उपैती शोषण को प्राप्त हो जाता है, अब तस्मात लगाना मंत्र में, यदि तस्मात पहले है अब लगाना तस्मात, जिस हेतु से कि प्राण के छोड़ देने पर अंग सूख जाता है इसी कारण से प्राण अंग का सार है तस्मात, ये बोलना है। ठीक है, हमें देखना उक्तेन व्यतिरेकेण अनुक्तम अन्वय समुच्चेतु च शब्द च दिया है इसमें, ये भाष्य में है ना च दिया हुआ है, च से क्या लेना कहते हैं, यस्मात कस्मात च अंगात में कस्मात में च है वहां, यस्मात कस्मात च अंगात प्राण उत्क्रामति है, च से क्या लेना है कहते हैं, जो नहीं कहा उसको भी लेने के लिए कहा, माने अन्वय नहीं बताया केवल विद्रेक दिखाया, क्या विद्रेक दिखाया, जहां से प्राण निकल जाता अंग सूख जाता है, जहां प्राण है वहां अंग सूखता नहीं, ये नहीं बताया, वो च से वह समुच्चय करना, जहां शरीर के अंग में प्राण रहेगा वहां शरीर का अंग सूखता नहीं है, ये अन्वय होगा, माने व्यतिरेक दिखाया यहां, तो जिस अंग से प्राण निकल जाता है उस अंग सूख जाता है, व्यतिरेक दिखाया, अन्वय क्या मानना, जिस अंग में प्राण रहेगा वो अंग विद्यमान रहता है सूखता नहीं, यही उसके लिए च दिया, यस्माच कस्माच में जो मंत्र में च है उससे अन्वय दिखाने के लिए है, अन्वय यहां भाष्य में नहीं दिखाया केवल व्यतिरेक दिखाया हुआ है, ये कहा। टीका में कहते हैं आगे, तस्मात शब्द से उपरी भावेन संबंधम वक्तुम स्फुटयति, तस्मात शब्द से उपरी भावेन संबंधम उक्तम फुटयति, तस्मात शब्द का जो आगे ले जाकर के संबंध करना, जहां है वहां संबंध नहीं किया, यस्मात करके शिष्यति के आगे ले जाकर के तस्मात का अन्वय किया उसके बारे में कहते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं तस्मात इत्यादि कहा। तस्मात ही ऐसा ही बा अंगाना, तस्मात ऐसा ही बा अंगाना रस इति श्रृंगार, यही है, इसी कारण से यही अंगों का सार है प्राण। ऐसा माने प्राण, ये प्राण ही अंगों का सार है। क्यों? पहले हेतु वाक्य दे दिया कि हेतु यदि जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है तो अंग सूख जाता है, इसी कारण से वो प्राण अंग का सार है। टीका में कहते हैं अन्वय विद्रेय का अभ्याम अंग रसोते प्राण से सिद्धे फलचमा। अन्वय विद्रेय लगा करके माने जिस अंग में प्राण निवास करता है वह अंग सूखता नहीं है, और जिस अंग को प्राण छोड़ देता है वह अंग सूख जाता है। बस ये अन्वय विद्रेय का है। अन्वय विद्रेय का अभ्याम अंग रसत्व प्राण से सिद्ध, अंगों का सारत्व जो है प्राण में सिद्ध होने पर फलितम आह निष्पन्न क्या हुआ बता दे। अतः कहा, अतः कार्यकरणाम आत्मा प्राण इति सिद्धम। शरीर इंद्रियों का आत्मा है, स्वरूप है प्राण, माने प्राण के अधीन इनका जीवन है, प्राण नहीं तो इनका जीवन नहीं है, वही आत्मा है, स्वरूप है। जैसे घट का जीवन मृतिका है, मृतिका के बिना घट का जीवन नहीं है, इसलिए घट का आत्मा माना जाता है मृतिका को। ठीक इसी प्रकार शरीर इंद्रियों का आत्मा माना जाता है प्राण को, क्योंकि प्राण जब तक है तब तक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, अतः कार्य करणानाम आत्मा प्राण इत्यतः सिद्धम। इसलिए कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, हाँ शरीर इंद्रिय दोनों के आत्मा है प्राण, यह सिद्ध हो जाता है, यही है। ठीक है, अस्तु प्राण संघात से आत्मा, प्राण संघात से आत्मा, शरीर इंद्रियों का जो समुदाय है संघात है, इसका आत्मा प्राण हो मान लेते हैं पूर्वाधिकार है, अस्तु ठीक है मानते हैं। संघात से प्राण आत्मा, जो संघात है, संघात कौन, कार्यकरण संघात समूह, इसका आत्मा प्राण हो मानते हैं। तथापि किम क्या, फिर भी क्या होगा आत्मा होने से, चलो आत्मा हो गया प्राण, फिर भी क्या निकलेगा साथ, ये किम स्यात दस की टिप्पणी। प्राण से किम आया, तो प्राण में क्या आया, हमारे शरीर इंद्रों का आत्मा बन गया, यही सिद्ध किया आपने अन्य वितरक लगा करके, फिर भी प्राण में क्या आया, तब कहते हैं आगे तस्मात कहा, तस्मात अपाश्य वागादिन प्राण उपास्य समुदाय। इस पूरे इस समुदाय से ये अर्थ आता है कि वागादि इंद्रियों की उपासना को त्याग करके, इनको त्याग परित्याग करके, अपाश्य इनको छोड़कर मुख्य प्राण की उपासना करनी चाहिए, क्यों शरीर का सार वही है, बाघादि इंद्रियों की उपासना को परित्याग करके मुख्य प्राण की उपासना करनी चाहिए, यही आता है अर्थ एक कहा। अजी तस्माद अपाश्य यही है ना, तस्माद ऐसा ही बा अंगानाम रस इति उपसंहार हो गया, यही यही प्राण ही अंगों का ये रस है सार है, यही तो कहा। अतः कार्यकरणाम आत्मा प्राण इत सिद्धम, यही है, इसलिए कार्यकरणों का आत्मा प्राण ये सिद्ध हो गया। आत्मा पाए ही शेषो मरणम स्यात, आत्मा के जाने पर ना शोषो मरणम स्यात, आत्मा जब निकल जाता है प्राण निकल जाता है जब, तो क्या होगा, शोष हो जाता है इनका, मरण हो जाता है, कार्यकरण इंद्रियों का विनाश हो जाता है उसके निकल जाने पर। तेना जीवंती प्राणी न सर्वे, तस्मात तेन जीवंती प्राणी न सर्वे, वही प्राण से ही सारे प्राणी जीते हैं, तस्मात अपाश्य बाघादिन प्राण उपास्य समुदाय अर्थ कहा। इसलिए बाघादि इंद्रियों को छोड़ करके मुख्य प्राण की उपासना करनी चाहिए अर्थ आया। आगे मंत्र है, ये सौ एव बृहस्पतिर बागवै बृहति तस्या एष पति तस्माद् बृहस्पति, ये सौ एव बृहस्पति बागवै बृहति तस्या एष पति तस्माद् बृहस्पति। ये सब माने प्राण, जिसकी चर्चा चले ये सह यह तत् शब्द है, पूर्व का संबंध करेगा, ये सब प्राण जिसकी चर्चा चले उसको ये सब बोल रहे हैं, यही प्राण जो है। ऊ माने अपि, कहा बृहस्पति शब्द के आगे लगाना ऊ का अर्थ अपि ऐसा होगा, हाँ बृहस्पति रपि एस एव ऐसा होगा, बृहस्पति भी यही है ऐसा बोलना है, ऊ का अर्थ अपि, किंतु संबंध होगा बृहस्पति शब्द के आगे अपि, बृहस्पति अपि जो बृहस्पति रपि, बृहस्पति भी यही प्राणी है, बृहस्पति माने ऋग्वेद बोलना चाहते हैं, बृहस्पति से ऋग्वेद, ऋग्वेद का उच्चार भी प्राण से होना है, प्राण नहीं तो ऋग्वेद का उच्चार होता ही नहीं है, जैसे कार्यकर्ण इसका आत्मा है, उसी प्रकार प्राण ऋग्वेद आदि का भी आत्मा है, माने नाम राशि का भी आत्मा होगा। अभी तो माने कार्यकरण के आत्मा बताया पहले, अब कहते हैं जो नाम नाम रूप कर्म तीन होते हैं ना, तो रूप माने शरीर, थूल शरीर हो गया रूप, और कर्म माने सूक्ष्म शरीर को लिया है, अब रहेगा नाम, नाम राशि भी वही है, वेद माने नाम राशि है, शब्द राशि है, ये बोलना चाहते हैं। ये सब एवं बृहस्पति ही, बृहस्पति एव ऐसा एव बृहस्पति रपि ऐसा एव, ऐसा अन्वय करना। ये ऊ का अर्थ अपि है, अपि अर्थ में ऊ का प्रयोग है, वो बृहस्पति शब्द के आगे अपि बन जाएगा, बृहस्पति रपि ऐसा एव ऐसा बन जाएगा, बृहस्पति भी यही है, ऋग्वेद भी यही है, यहां बृहस्पति शब्द का अर्थ ऋग्वेद, ऐसा सिद्ध करेंगे भाष्य में। ये प्राण ही ऋग्वेद है, क्यों, प्राण के बिना ऋग्वेद का उच्चारण होना नहीं है, शब्दों का उच्चारण होना नहीं, आगे यजुर्वेद यही है, सामवेद भी यही है, ऐसा बताएंगे, प्राण को ही बताएंगे, सिद्ध करेंगे, नाम राशि भी यही है कहेंगे। ये सब हुए बृहस्पति, कहते बागवई बृहती, वाणी ही बृहती है, क्या है ये वाणी को बृहती कहते हैं। अच्छा, तस्या ये सपति, उस वाणी के पति है, क्योंकि बाघ ऋग्वेद क्या है, बाघ स्वरूप है, क्या स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, बाघ स्वरूप है, वो उसको बृहती बोलते हैं, बृहती ऋग्वेद का नाम हो जाता है, रेत एक छंद विशेष है, ऋग्वेद का है बृहती, तस्या ये सपति, और उसके ही पति है, क्यों, प्राण के बिना उच्चारण होना नहीं है, बाघ का पति है, ऋग्वेद का भी पति है, कहा तस्मात ऊ बृहस्पति, तस्मात ऊ माने अपि बृहस्पति, अपि बृहस्पति भी यही है, ये ऊ को बृहस्पति के आगे ले जाकर अन्वय करना, वो ऊ का अर्थ अपि माने बृहस्पति भी यही है, ऐसा सिद्ध हो जाता है, क्यों, बाघ को कहा बाघ वही बृहती, बृहती का अर्थ होता है बाघ, और तस्या यशपति, उस बाघ बृहती नाम के बाघ के पति है, इसके बिना उच्चारण होना नहीं ऋग्वेद का, इसलिए पति है, बालक है, इसलिए ये बृहस्पति भी यही है कहते हैं, बृहस्पति इसी को बोलते हैं। तो बृहत आगे पति होगा समास करने के बाद, बृहती बृहत्यापति बृहस्पति यही होना होगा, बृहती का पति है, बृहती शब्द का षष्ठी बृहत्या बनेगा, चलो समास करेंगे, ठीक है, समास करने पर बृहती रहेगा, आगे पति रहेगा, ऐसे होगा, तो गीव का तो हो जाएगा अभाव हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा, आगे क्या करेंगे, तो बृहत शब्द रहेगा, आगे पति रहेगा, तो बृहत के तकार में सकार कैसे हो, कहां चला आ गया सकार, बृहस्पति बोलते हैं, बृहत और पति होता है, तो वहां तत्पुरुष समास में वार्तिक देते हैं कि तद बृहतो करपत्यो चोर देवतो सुट माने तलोपस्य वा, ऐसा वार्तिक है, एक वार्तिक आता है, तद बृहतो, तद का तकार और बृहत का तकार का लोप हो जाता है, कब होगा, करपत्यो, कर शब्द परे हो या पति शब्द परे हो, यथा संज्ञा लगाना, तद शब्द से परे कर हो और बृहत शब्द से परे पति हो, तो क्या होगा, तलोप होगा इनका, तद का जो आगे तकार चला जाएगा, बृहत का भी दकार चला जाएगा, तलोप, और किस अर्थ में होगा, कहते हैं चोर और देवता में होगा, तद शब्द से जो पति शब्द परे रहते ये, तो दकार का लोप होना, तकार लोप होना कब होगा, देवता शब्द परे हो, देवता अर्थ आता हो या चोर अर्थ आता हो, तस्कर वर्णन होता है, तद का लोप करके, और सूट का आगम भी होगा, वो करेगा, वो कर को सूट का आगम कर देगा, पति और कर को सूट करेगा, तो पूर्व में सगार रहेगा, तो दकार लोप हो जाएगा, देवता अर्थ में लेना है यहां, तो बृहस्पति बन जाएगा, सूट का आगम, दकार का लोप, तकार का लोप, तत्पुरुष समाज में ऐसा होता है, बृहस्पति ऐसा बनाया जाता है। तो ठीक है, मैं देखना, बृहस्पति आदि धर्मकम प्राणोपासनम वक्तुम वाक्यांतरम अवतार इति कहते हैं, बृहस्पति आदि धर्म वाला, बृहस्पति आदि धर्म है, बृहस्पतित्व आदि धर्म है जिस प्राण का, बहुव्रीहि समास होगा, बृहस्पति आदि धर्मकम, बृहस्पति आदि धर्म है जिसका, प्राण का, उस धर्म वाले प्राण का उपासना कहने के लिए वाक्यांतरम अवतार है, आगे के वाक्य का अवतरण देते हैं, अभी अवतरण भाष्य होगा, थोड़ा अवतरण देते हैं, कहा पांच नंबर की टिप्पणी अवतरण में, कहा वाक्यांतरम अवतार दीदी, यथा पूर्वम अयाश्यत्वादि गुण अयस्वत्वादि भीर गुणैर विशिष्टम प्राण कर्मकम उपासना उक्तम, जैसे पूर्व कंडिका में आदि कहा था, पूर्व में कहा था अयस्यत्वादि विशिष्ट गुणों के द्वारा, अयस्यत्वादि द्वारा जो विशिष्ट गुण है उनके द्वारा प्राण कर्म का उपासना होता हूं, प्राण विषय उपासना कही गई थी पूर्व में कहा। तथा उसी प्रकार बृहस्पत्यादि धर्म कम तद ध्यानम, बृहस्पत्यादि धर्म माने धर्म वाला जो तद ध्यान माने उपासनम प्राणोपासनम, तद माने प्राण, तस्य ध्यानम तद ध्यानम उस प्राण की उपासना विधातुम विधान करने के लिए इच्छत शास्त्र, ऐसे इच्छा है शास्त्र की बृहस्पति आदि गुण गुण वाले प्राण की उपासना करना है, ऐसा उपासना विधान करने की इच्छुक जो शास्त्र है गुण विशेषम आचष्टे, उसे गुण विशेष बताते हैं, गुण क्या है तो बृहस्पति तो गुण क्या गुण है यहां ये गुण बताना है गुण विशेषम आचष्टे। न चाहे गुण विधि कहते पूर्व तो गुण विधि था भर्ता आदि का अयास्य भर्ता आदि जो बोला था गुण विधि था, किंतु गुण विधि नहीं यहां है गुणी विधि है, उपासना प्राण की है यहां, पहले प्राण के गुणों को उपासना बताया था पूर्व कंडिका पे, यहां ऐसा नहीं, यहां उपासना प्राण की है बोलते हैं। न चाहे गुण विधि, ये गुण विधि नहीं, तत्फलाश्रुते है उस गुण का फल नहीं पाना, यहां बृहति आदि जो गुण बताएंगे उसका फल नहीं सुनाई पड़ता, प्राणोपासना का ही फल मिलेगा, फल बताएंगे तत्फलाश्रुते, गुण उपासना का फल नहीं सुनाई पड़ा, इसलिए विशिष्ट विधिष्ट सदैव गुण विशिष्ट विधि होंगे, बृहति गुण विशिष्ट प्राण की उपासना होगी, विशिष्ट विधि सदैव गुण विशिष्ट विधि प्राणोपासना ही है, गुण लगा करके उपासना करना बृहति आदि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना वही यहां होगा, क्यों अष्टुते सामन सायुज्य विधि प्रधान फल उगते है। आगे 22वें कंडिका में कहेंगे, अभी तो हम 20वें कंडिका में, तृतीय कंडिका आगे आना है उसमें कहेंगे अष्टुते सामन सायुज्यम कहते हैं, वहां फल बताएंगे जो प्राणोपासना करता है ना वो साम के सायुज्य प्राप्त करता है, ऐसा फल बताएंगे साम सायुज्यम अष्टुते प्राप्त होती है ऐसा कहेंगे, इति प्रधान फल उगते कहा, प्रधान फल की कथन करेंगे वहां 22वें कंडिका में, माने अभी हम 19-20वें कंडिका में है, आगे दो कंडिका एक बार वहां आएगा अष्टुते सामन सायुज्यम ऐसा मंत्र में आएगा प्रधान का फल कहेंगे। न तो साम उपासक से प्रधान फल संबंध श्रोता, कहते साम के उपासक का प्रधान फल सुनाई पड़ा है, न बृहस्पति आदि उपासक प्रति किंचित उक्तम, वहां जो अष्टुते साम सायुज्यम सामन सायुज्यम अष्टुते जो कहा वो तो साम की उपासना साम विशिष्ट प्राण की उपासक के लिए साम की सायुज्य प्राप्त करना कहा, बृहति आदि गुण विशिष्ट नहीं कहा, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का न बोलते हैं। अच्छा साम उपासक से प्रधान फल संबंध, वो जो प्रधान फल का संबंध है ना सुनाई पड़ा क्या अष्टुते साम सायुज्यम जो सुनाई पड़ता है वहां 22वें कंडिका में, वो तो साम गुण विशिष्ट प्राण की उपासना का फल है, वो तो बृहति आदि गुण विशिष्ट का फल तो है ही नहीं, ये पूर्वादि शंका कर रहा है। अच्छा साम उपासक से प्रधान फल संबंध श्रोत, साम उपासक का ही वहां प्रधान फल सुनाई पड़ा है, अष्टुते साम सायुज्यम करके बोलेंगे वहां। अच्छा सुना न बृहस्पति आदि उपासकम किंचित उक्तम, बृहस्पति आदि विशिष्ट प्राण की उपासना का फल तो कहा नहीं, ये पूर्वादि बोले तो ना एक दो नकार है एक सिद्धांति का हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना क्यों। अच्छा आगे तत्र कथम असो विशिष्ट विधि इति नवाच्य, पूर्वादि बोलेगा कि वहां विशिष्ट विधि कैसे है ये, क्योंकि सामन सायुज्यम अष्टुते वहां तो साम की उपासना साम गुण विशिष्ट उपासना प्राण की उपासना का फल बताया, बृहति आदि गुण विशिष्ट का फल तो कहा नहीं, तो कैसे वहां पर इसको प्रधान विधि कैसे मानेंगे, पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत करना भाष्य ऐसा नहीं कहना क्यों। मध्यमणि न्याय न तृतीय कंडिकास्थ फल से उभयता संबंधात कहते हैं, एक मध्यमणि न्याय होता है दरवाजे के बीच में मणि रखी गई हो, भीतर भी प्रकाश करेगा बाहर भी प्रकाश करेगा, ये मध्यमणि कहते हैं, देहली दीपक भी बोलते हैं और मणि मध्यमणि भी बोलते हैं, दरवाजे के बीच में मणि रख दी गई हो भीतर भी प्रकाश करता है बाहर भी, जो सामन सायुज्यम के इधर भी संबंध करता है वो और उसके आगे भी संबंध करेगा, वो बीच में है वो, उसके पहले दो कंडिका है उसके साथ भी उसका संबंध होगा और उसके आगे भी जो आएगा 23वें कंडिका आदि उसके साथ भी संबंध होगा उसका, ये मध्यमणि न्याय बोला यहां सिद्धांत का। तो मध्यमणि न्याय ना तृतीय कंडिका अस्थस्य फलस्य, जो तृतीय कंडिका बने यहां से लेकर के तृतीय कंडिका, कहां से लेकर हम 20वें कंडिका में है, तो 20, 21, 22 जो 22वें कंडिका को तृतीय कंडिका कहा, तो मध्यमणि न्याय से तृतीय कंडिका अस्थ फलस्य वो जो फल होगा अष्टुते सामन सायुज्यम जो फल बताएंगे वो फल उभयता संबंधात, उसके पहले वाले के साथ संबंध है 21 20 के साथ और आगे मान 23ों के साथ भी संबंध होगा, आगे के साथ भी होगा कहते हैं संबंधात यदि प्रत्यय वाक्यांतरम अवतार है, इसलिए अब वाक्यांतर को लेते हैं ये कहा अवतार है थी इत्यर्थ कहा। एक नंबर टिप्पणी ये क्या है इसको पांच नंबर टिप्पणी का यही हुआ है वाक्यांतरम अवतार है थी ये कहा एस करके भाष्य में कहा एस ऊ ये मंत्र का प्रतीक है एस ऊ न केवलम कार्यकर्तोर एव आत्मा प्राण। पूर्व मंत्र में यह सिद्ध किया था पूर्व कंडिका में शरीर और इंद्रियों का आत्मा है प्राण, क्यों प्राण जिस अंग को छोड़ देता है वो अंग सूख जाता है इसलिए आत्मा है प्राण ये कहा था। केवल इतना ही नहीं समझ रहा हाँ, और भी है केवल कार्यकरण के ही आत्मा है प्राण ये बात नहीं, वो तो उसके तो आत्मा है किंतु इतना ही नहीं दूसरे के भी आत्मा है ये बोलना है। न केवलम कार्यकरण आत्मा प्राण, केवल कार्यकरण कार्य माने शरीर, कर्ण माने इंद्रिया, शरीर इंद्रियों मात्र के ही प्राण आत्मा है ऐसी बात नहीं। रूप कर्म भूत एक रूप है एक कर्म है, वो रूप माने थूल शरीर कार्य और कर्म माने सूक्ष्म शरीर कारण, ये दोनों का ही आत्मा है इतनी बात नहीं, केवल इतनी बात नहीं है इतनी बात नहीं। प्राण यही है रूप कर्म भूत हो, रूप और कर्म, रूप माने शरीर थूल शरीर और कर्म माने ये सूक्ष्म शरीर बाघ आदि इंद्रियां, ये दोनों का ही केवल आत्मा है ये बात नहीं समझ रहा। किमतर ही तो पूर्वादिन फिर क्या है तो उत्तर देते हैं ऋग्यजुषाम साम नाम नाम भूतानाम आत्मा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो नाम नाम शब्द है ना, वेद माने नाम है शब्द उच्चारण होता है, वेद पुस्तक वेद नहीं है, ये जो हम लकीर बनाते हैं वेद नहीं होता, ये कालीशाही हमने यह चिन्ह डाला, यह चिन्ह डालने से फुरित होता हमारे यहां, जो उच्चारण होता है वेद वो है, वेद उसका नाम है जो उच्चारण होगा, शब्द राशि है वो। तो किम तरीका ऋग जो साम नाम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का भी नाम भूतान नाम है, ये क्या है ऋग्वेद माने नाम है, यजुर्वेद नाम है, सामवेद नाम है, नाम भूतानाम आत्मा उसका भी आत्मा है ये प्राण, केवल शरीर और इंद्रियों का ही आत्मा नहीं माने वेदों का भी आत्मा है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का भी आत्मा है। सर्वात्मकतया प्राण को इस रूप से उपासना करें, सबका आत्मा है इस रूप से उपासना करने, किस रूप से सबके आत्मा है, नाम रूप कर्म तीनों का आत्मा है कहना है, मान कार्य शब्द से थूल शरीर लिया, थूल का अर्थ रूप है यहां, और कर्म हो जाएगा सूक्ष्म शरीर और नाम हो जाएगा वेद, नाम रूप कर्म तीनों का आत्मा है वेद एक है प्राण ही कहना है। सर्वात्मकतया प्राण स्तुवन सर्वात्म से प्राण की स्तुति करते हुए वही करोती उसकी महिमा महिमान्वित करते हैं प्राण की स्तुति करते हैं कहा। उपास्यत्व है किसके लिए ऐसा करना है, नाम रूप कर्म तीनों का उपास्य है प्राण उपासना के लिए ये कहा। एक दो की टिप्पणी में कहा इति ना मारे किम तरी ऋगज सामनाम साम सामनाम नाम भूतानाम आत्मा इति इति के ऊपर है वो इति इति नाम रूप कर्मात्मक सर्वस्व जगत आत्मत्वाद हेतु इत्यर्थ। देखो संपूर्ण जगत का यह आत्मा है स्वरूप है, प्राण है तो जगत है, प्राण नहीं तो जगत नहीं सिद्ध करता है, क्यों जगत का स्वरूप है नाम रूप कर्म, क्या क्या है नाम रूप क्रिया तीन होते हैं नाम, प्रत्येक वस्तु का एक नाम होगा और एक अपना आकार अपने आकार होगा उसका अपना आकार होगा, नाम रूप प्रत्येक वस्तु का नाम और आकार दो हो गया, तीसरे उसमें क्रिया होगी कर्म माने क्रिया, तो संसार का स्वरूप है नाम रूप कर्म क्रिया, तो इसके सबके आत्मा प्राण है सिद्ध करना है, केवल शरीर इंद्रियों का ही आत्मा प्राण नहीं है, वेद राशि का भी आत्मा है माने नाम रूप कर्मात्मक जो जगत है उस पूरे जगत का आत्मा प्राण है सिद्ध करना है ये कहा। सर्वात्मक इत्यादि कहा यही बोलते हैं नाम रूप कर्मात्मक सर्वस्व जगत आत्मत्वाद हेतु इत्यर्थ, सबका आत्मा होने से ये हेतु है इसलिए उपास्य है प्राण ये सिद्ध करना है एक आ। दो नंबर में कहते हैं वाक्यांतरम अवतार है दीवाने उपास्यत्वाय किसके लिए उपासना के लिए उपास्यत्वाय यही है माने तावत ऋगात्मत्व प्राणस्य तत्वेन उपास्यत्वाय ऐसा माने अब पहले सबसे पहले ना ऋगात्म रूप से प्राण की उपासना दिखाई थी इस रूप से ऋग्वेद रूप से फिर आगे यजुर्वेद रूप से फिर सामवेद रूप से ऐसा होगा ये कहते हैं तत्र तावत तब तक ऋगात्मत्वम प्राणस्य तत्वेन उपास्यत्वाय माने ऋग रूप से ऋग्वेद रूप से प्राण की उपासना उपास्या न करने के लिए कहती है श्रुति, शेष लगाना कहा वासुदेव आह लगा देना श्रुति कहती है कहा। अच्छा ठीक है, देखे इसकी थोड़ी तस्य वेदांतरेण तात्पर्य आह। अब उसके अन्य प्रकार से तात्पर्य बताते हैं कि तस्य माने दो नंबर की टिप्पणी है ना, छह नंबर की टिप्पणी। इतः कंडिका चतुर्थस्य, यहां से लेकर ये चार कंडिका लेना, कितना लेना, यहां से लेकर चार मंत्र लेना है। हम 20, 21, 22, 23 कहां तक जाएंगे, 23 तक। हाँ इतः इतः कंडिका चतुष्टयस्य, ये जो यहां से लेकर के चार कंडिका है आगे, इस चार कंडियों का ये बोलते हैं तस्य, चार कंडियों का विधांतरेण तात्पर्य अन्य प्रकार से तात्पर्य बताते हैं। न केवलम इत्यादि कहा, न केवलम कार्यकरण रेव आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयो, केवल कार्यकरण का ही आत्मा प्राण नहीं, शरीर इंद्र का ही प्राण आत्मा, केवल आत्मा वो नहीं, माने कार्य माने रूप और कर्ण माने कर्म या क्रिया, केवल रूप और कर्मभूत कार्यकरण के आत्मा मात्र रहें। तो किमतर ही कहा, ऋगजुषाम नाम नाम भूतानम आत्मा इति सर्वात्मकतया प्राणम स्तुवन वही करोति, ये कहा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का भी नाम भूत है, नाम स्वरूप है, उनके भी आत्मा है, इसलिए सर्वात्म रूप से प्राण की प्रशंसा करते हैं। वही स्तुत धातु है, वही प्रशंसा अर्थ धातु है, वही करोति कहा। टीका में कहते हैं कार्यम स्थूल शरीरम, कार्यकरण और आत्मा मात्र नहीं कहा, कार्य मैंने क्या स्थूल शरीरम, शरीरम प्रत्यक्ष तो रूपमाण, प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है, दिख रहा है सामने, इसलिए इसको रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थूल शरीर को रूप कहा, क्यों तो प्रत्यक्ष रूपमाण निरूपित होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। कार्यम मैंने स्थूल शरीरम, कार्य शब्द का स्थूल शरीर, वो भाष्य में ना कार्यक्रम आत्मा, कार्य माने स्थूल शरीर, प्रत्यक्ष तो रूपमाण, प्रत्यक्ष जाना जा रहा है रूपमाण, रूपात्मकम, इसको रूप कहा जाता है, किसको, स्थूल शरीर को रूप। अच्छा और करणम से ज्ञान क्रिया शक्ति बत कर्मभूतम, करण है आपके इंद्रिया, कैसे दो शक्ति वाले हो, कुछ ज्ञान शक्ति वाले हैं, कोई क्रिया शक्ति वाले हैं, कैसे हैं, जैसे चक्षुरादि ज्ञान शक्ति वाले हैं और हस्तपाद आदि क्रिया शक्ति वाले हैं, भीतर भी अंतकर भी दो भाग में है, मन बुद्धि ज्ञान शक्ति वाले हैं और प्राण जो है क्रिया शक्ति वाला है, सूक्ष्म शरीर का पुंज दो भाग में बंटवा रहा है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, कर्मेंद्रिया और प्राण क्रिया शक्ति वाले हैं और ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि ये ज्ञान शक्ति वाले हैं। तो कर्णम माने ज्ञान क्रिया शक्ति मत, ज्ञान शक्ति वाले और क्रिया शक्ति वाले, कर्मभूतम, इसको कर्म कहा माने क्रियाभूतम, कर्म करने वाले, क्रिया करने वाले, कर्म करने वाले होते हैं, इस कर्म कहा। तयोर आत्मा, उन दोनों का आत्मा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आत्मा प्राण इति उक्त्या, ऐसे कथन से नामराशेर भी तथा वक्तुम, ये तो हो गया रूप और अर्थ हो गया, नाम रूप क्रिया, क्रिया और रूप का अर्थ हो गया। आगे कहते हैं नाम राशि का भी आत्मा है, नाम राशि में वेद का भी आत्मा है, कहते हैं नाम राशेर भी तथा तथा माने आत्मा इति वक्तुम, प्राण नाम राशि का भी आत्मा है, नाम समुदाय का भी आत्मा है, ये कहने के लिए कंडिका चतुष्टय, आगे जो चार मंत्र इसके लिए है, 20 से लेकर के 23 तक चार कंडिका उसके लिए है, कहते हैं किमिति प्राण से आत्मत्वेन सर्वात्मत्वोक्त्या स्तुति इति आशंकः, कहते इस प्रकार प्राण के आत्मरूप से सर्वात्म भाव से स्तुति क्यों करना, सबके आत्मा है करके स्तुति क्यों करना प्राण की, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं आगे। उपास्यत्वाय बोलते हैं, उपासना के लिए, किसके लिए, उपासना के लिए, कहना है सात की टिप्पणी है। नाम रूप कर्मणाम स्वरूपत्व है ना, तीनों का स्वरूप बता करके इतनी बड़ी प्रशंसा प्राण की करने की क्या आवश्यकता है, नाम रूप कर्म, नाम माने वेद तो नाम राशि में आ गए, रूप माने स्थूल शरीर और रूप कर्म माने सूक्ष्म शरीर, ये सबके आत्मा है प्राण, ऐसा करके सर्वात्मत्व कथन के द्वारा स्तुति क्यों, ये शंका आगे तो कहा उपास्यत्वाय बोलते, उपासना के लिए कहा, उपासना के लिए प्राण की बात करते हैं, भाष्य के अर्थ करते हैं, मंत्र का अर्थ आप करते हैं, ये तो ये हो गया उपोद्घात भाष्य हो गया। आगे कहते हैं ए सऊ प्रकृत आंगिरसो बृहस्पति, भाष्य में कहा ए सऊ, यही जो है ना प्रकृति, जिसका प्रकरण चल रहा है, किसका चल रहा है, प्राण का, प्रकृत माने प्राण, ये प्रकृत प्राण है, आंगिरस अंगों का रस है, ये सार है बृहस्पति, यही बृहस्पति जो आंगिरस है वही बृहस्पति है, जो अंगों का सार है वही बृहस्पति भी है कहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में कहा बृहस्पति ने प्राण आंगिरस का अर्थ प्राण, ये प्राण जो है यही बृहस्पति है कहा। प्रश्न होगा कथम बृहस्पति रीति, बृहस्पति तो देवता के गुरु होते हैं, ये प्राण कैसे बृहस्पति है, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते उच्यते प्राण कैसे बृहस्पति होता है उसका उत्तर दे रहे हैं। बाघवई बृहती ये कह रहे हैं, बाघ ही बृहती है, बाघ माने बृहती जो वाणी है ना ये बृहती है कहते हैं। बाघवई में चार की टिप्पणी, चार की प्रसिद्धा जो प्रसिद्ध बाघ है, जो उच्चारण होते शब्द निकलती है बाघ शब्द, तो शब्द उच्चारण करने वाली इंद्रिया नहीं शब्द होता है जो बाघ, बाघ भाई ये प्रसिद्ध जो बाघ है प्रसिद्धा बाघ भाई यानी प्रसिद्ध है बृहती कहा। कहते बृहती छंद का नाम है, जो पिंगल ऋषि के द्वारा बनाए हुए छंद शास्त्र हैं उनमें बृहती एक छंद है, बृहती छंद षट्रिंशत अक्षर 36 अक्षर वाली होती है वो, जैसे अनुसूप छंद 32 अक्षर का होता है उसी प्रकार बृहती छंद जो होगा 36 अक्षर का होगा, अक्षर का होगा बृहती छंद षट्रिंशत अक्षर 36 अक्षर वाली होती है बृहती छंद अनुष्टुप से बाघ, और ये जो बाघ जो है अनुष्टुप छंद वाली है, क्या है क्या अनुष्टुप छंद माना जाता है बाघ को, क्यों कथम कैसे अनुष्टुप छंद बाघ को कहेंगे, तो कहते हैं बाघ तो एक शब्द है वो कैसे अनुष्टुप छंद कहेंगे, तब कहा कहते हैं उत्तर देते हैं बाघवा अनुष्टुप इति श्रुति, ऐसी श्रुति है बाघवई अनुष्टुप, ये वाणी ही अनुष्टुप है ऐसा कहा है, बाघ को अनुष्टुप करके कहा स्तुति है बाघवा अनुष्टुप माने बाघवई अनुष्टुप ऐसा है, बाघ ही अनुष्टुप है ऐसा श्रुति ने बोलती अनुष्टुप कहा बाघ को। और बृहती छंद 36 अक्षर वाली, और अनुष्टुप छंद होता है 32 अक्षर का, क्या होता है तो 36 अक्षर में 32 अक्षर वाला अंतर्भूत हो जाता है, ये दिखाना चाहते हैं साच बाघ को, जो बाघ है 32 अक्षर वाली बाघ जो है बाघ अनुष्टुप छंद अनुष्टुप अनुष्टुप जिसको अनुष्टुप छंद कहा बाघ को, बाघ वही अनुष्टुप कहा हुआ है तो अनुष्टुप बृहत्याम छंद से अंतर्भाव थी, बृहती छंद में अंतर्भाव हो जाना है, क्यों ये 32 अक्षर वाले है अनुष्टुप छंद और बृहती छंद जो है 36 अक्षर वाले है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या अंतर्भूत हो जाते हैं अंतर्भाव, अतो युक्तम बाघवई बृहती, इसलिए बाघ ही बृहती है कहना घट जाता है, वाणी को बृहती कहना घट जाता है, बृहती यदि प्रसिद्धवत भक्तों प्रसिद्ध का समान कहना हो जाता है। बृहत्याम तो सर्वारिचो अंतर्भवंती, और बृहती माने ऋग्वेद है माने बृहती छंद जो 36 अक्षर वाले हैं सब ऋग्वेद उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, जितने भी ऋग्वेद के ऋचा हैं उसी जो 36 अक्षर वाले में समावेश हो जाते हैं। बृहत्याम तो सर्वारिचो अंतर्भवंती, बृहती में सारे के सारे ऋचाएं अंतर्भूत हो जाते हैं। प्राण संस्तु तत्व आदि, क्यों प्राण की स्तुति करनी है यहां, यह प्रसंग है प्राण की स्तुति महिमा, इसके लिए प्राणो बृहति प्राण ऋच इतम विद्यात ऐसा आया हुआ श्रुति अंतर, अन्य श्रुति है ये अन्य कोई श्रुति में कहा है प्राणो बृहति प्राण को ही बृहति समझना, और प्राण ऋच प्राण को ही ऋचा समझना, ऋचा प्राण से भिन्न नहीं, ऋग्वेद प्राण से भिन्न नहीं, और बृहति भी प्राण से भिन्न नहीं, प्राणो बृहति प्राण ही बृहति है, और प्राणो ऋच जो ऋग्वेद जिसको बोलते हैं ना शब्द वो प्राण ही है ऐसा अन्य श्रुति में कहा है, इसलिए ऋग्वेद स्वरूप समझना प्राण को ही कहा। बागात्मत्वात् से ऋचाम प्राणे अंतर्भाव, ऋग माने ऋग्वेद क्या है बागात्मक है शब्दात्मक है, वो क्या है वो शब्दात्मक है, और बाघ किसके अधीन है प्राण के अधीन है, इसलिए प्राणी है ऋग्वेद ही कहते हैं। बागात्मत्वात् से ऋचाम, ऋचा जो है बागात्मक है शब्दात्मक है वो शब्द स्वरूप है, इसलिए प्राणे अंतर्भाव ऋग्वेद का अंतर्भाव प्राण में हो जाता है। तत्कथम इत्या कैसे प्राण में ऋग्वेद का अंतर्भाव होगा प्रश्न आया तो उत्तर दाह तस्या वाचो बृहत्या ऋच एष प्राणपति का, उस वाणी जो बृहती है ना वाचो बृहत्या बृहती जो वाणी है वाच बृहत्या ऋच जो ऋचा है बृहती नाम की जो ऋचा है ऋग्वेद है वह एष प्राणपति उसके पति है पति ही। दो नंबर की टिप्पणी माने हाँ। एक नंबर है उत्पत्ति स्थिति हेतु, पति का अर्थ उत्पत्ति और स्थिति का हेतु है, माने ऋचा के उत्पत्ति भी प्राण में ही है और स्थिति भी प्राण में ही है। उत्पत्ति स्थिति हेतु ये कहा, उत्पत्ति और स्थिति का कारण है, माने शब्द को उच्चारण भी यही करेगा उत्पत्ति का कारण यही, और शब्द की रक्षा भी यही करेगा स्थिति भी यही करेगा, शब्द की रक्षा करने वाला प्राणी है अन्य नहीं है, ये कहा उत्पत्ति स्थिति। ये पति का अर्थ कर दिया उत्पत्ति स्थिति हेतु, माने शब्दों का जो ऋग्वेद वाले शब्द राशि है उसको उच्चारण करने वाला भी यही है, उत्पत्ति का कारण भी यही है, और पालन करने वाले रक्षा करने वाला भी प्राणी है, ठीक है पति। तस्या निर्वर्तकत्वाद कहते हैं उस ऋग्वेद के जो बाघ रूपी ऋग्वेद है ना उसे उत्पन्न करने वाला संपादन करने वाला है प्राण, इसलिए पति है ये। तस्या निर्वर्तकत्वाद, तस्या माने ऋचः जो ऋग्वेद बाघ है उसके ये निर्वर्तन करता है संपादन करता है, क्यों प्राण के बिना उच्चारण होना नहीं है इसलिए पति है। कैसे हो जाता है कहते हैं, उच्चारण कैसे होता है कहते हैं कौष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुत निर्वर्त्या ही रिक, माने जो शब्द हम उच्चारण करते हैं ना, जो हमारे पेट में जो अग्नि है उसके द्वारा प्रेरित हुआ जो मारुत वायु होगा प्राण ऊपर आएगा, हमारे पेट में जो वैश्वाणर नाम की अग्नि है कौष्ठ्याग्नि कहते हैं, कुष्ठ संबंध कोक्ष संबंधी है, कोष्ठ संबंधी है, कोष्ठ माने पेट, पेट में होने वाली अग्नि को कौष्ठ्याग्नि बोलते हैं, कोष्ठ का अर्थ पेट, जैसे कोष्ठ बोलते हैं ना इसको, ये भी एक कोष्ठ है अनाज रखने का घर है ये, इसको कोष्ठ बोलते हैं संस्कृत में, घर कमरे को कहते हैं कोष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोष्ठ, इसी प्रकार ये भी कोष्ठ है अनाज रखने का घर है ये कोष्ठ है, तो कोष्ठ संबंधी अग्नि को कौष्ठ्याग्नि बोला जाएगा। उस अग्नि द्वारा प्रेरित हुआ जो मारुत है माने वायु प्राण है, वायु है उसके द्वारा निर्वर्त होगा संपादन होता है रिक उच्चारण होता है, माने शब्द उच्चारण करते से प्राण ऊपर की तरफ आता है तभी उच्चारण होता है, तो यदि अग्नि मंद हो तो उच्चारण नहीं हो पाता, कोष्ठाग्नि के द्वारा प्रेरित जो मारुत होगा वायु होगा उसके कारण से तत्त्व स्थानों में वायु टकराता है तो शब्द उच्चारण होता है, यही है इसलिए ऋग्वेद प्राण रूपी है कहते हैं। अथवा पालनाद्वा अथवा उसकी रक्षा करता है, माने उत्पत्ति स्थिति का कारण है, उत्पत्ति का कारण या स्थिति का कारण या रक्षा का कारण है, वो प्राण से रक्षा होना है। पालनाद्वा वाचः पति, इसलिए वाणी के पति कहा जाता है, वाच माने ऋग्वेदी है यहां, प्राण ने ही पाल लेते बाघ, प्राण के द्वारा ही रक्षित होती वाणी, ऋग्वेद वाणी वाणी रूप ऋग्वेद इसे प्राण से ही रक्षित होती है। अप्राण से शब्दोच्चारण सामर्थ्य अभाव, जो प्राण नहीं जिस व्यक्ति का उससे शब्द उच्चारण हो नहीं सकता, उसी से रक्षा होनी है प्राण से ही होनी है, जिसके पास अब चला प्राण चला गया उस व्यक्ति से शब्द उच्चारण होना नहीं है, इसलिए रक्षा वाणी की रक्षा करने वाला प्राणी सिद्ध होता है। कहा तस्मात, इसी कारण से ऊ बृहस्पति, बृहस्पति ऊ का अर्थ अपि बृहस्पति अपि ऋचाम प्राण आत्मा इत्यर्थ, बृहस्पति भी प्राणी है क्योंकि बाघ बृहति है उसके पति प्राण है, इसलिए बृहस्पति शब्द का अर्थ प्राणी होता है, माने प्राण आत्मा है, ऋचाम आत्मा प्राण आत्मा जो ऋग्वेद का भी प्राण आत्मा होता है सिद्ध होता है, ये कहा। तस्माद् एक नंबर की टिप्पणी दिया, स्थिति उत्पत्ति हेतुत्वाद, स्थिति के कारण भी है उत्पत्ति के कारण भी है, क्योंकि शब्द ऋग्वेद माने एक शब्द रूप है, शब्द स्वरूप है, उसके उच्चारण प्राण से ही होना है और उसके पालन रक्षा भी प्राण से ही होना है, क्योंकि प्राण नहीं तो उसका उच्चारण नहीं होता, रक्षा कहां से होने, वाणी की रक्षा करने वाला प्राण, प्राण नहीं तो वाणी की रक्षा कौन करेगा, दोनों होने से तो प्राण बृहस्पति कहलाता है, ये कहा। ठीक है, देखते हैं ऊ शब्दो अपि अर्थो, जो ऐसा ऊ है ना आगे तस्माद ऊ, दो जगह ऊ है मंत्र में, ऊ शब्द जो निपात है वो अपि अर्थ में प्रयोग है, कहते ठीक है, वो अपि अर्थ का अपि अर्थ बताता है, अपि ऊ शब्दो अपि अर्थो हो बृहस्पति शब्दात ऊपर ही संबद्ध थे, वो बृहस्पति शब्द के आगे संबंध करेगा, कहां संबंध करना, ऊ का अर्थ समझना अपि और उसका संबंध कहां होगा बृहस्पति आगे, माने बृहस्पति रपि ऐसा एव, ऐसा हो जाए, क्या हो जाएगा बृहस्पति अपि ऊ का अर्थ अपि, अपि वहां ले जाके जोड़ना है, बृहस्पति रपि ऐसा एव, बृहस्पति भी यही है, हाँ कौन प्राण, ऐसा अर्थ करना, ऊ शब्द जो दिया है उसका अर्थ अपी है, उसका अर्थ हिंदी में भी होता है अपी का, तो बृहस्पति रपी वहां ले जाकर अनुदान बृहस्पति भी ऐसा है वह यही प्राणी है ये अर्थ होगा। एक ऊ शब्दों अपी अर्थ हो, ऊ शब्द कहा अपी अर्थ वाला है, ऊ का अर्थ समझना अपी, और संबंध कहां होगा उसका बृहस्पति शब्दात ऊपरी संबंध, बृहस्पति शब्द के आगे उसका संबंध होगा वह अपी हो जाएगा, तो बृहस्पति रपी ऐसा है वह ऐसा बन जाए, क्या बन जाएगा यही है बृहस्पति भी यही है कौन प्राण यही अर्थ आएगा। एक बृहस्पतिर देवानाम पुरोहित आसीत इति श्रुतेर देव पुरोहितो बृहस्पतिर उच्यते तद कथम प्राण से बृहस्पतित्व इति संकते पूर्वादि शंका करते महाराज वेद में कई मंत्र में आया है बृहस्पतिर देवानाम पुरोहित आसीत ऐसा आया, बृहस्पति जो है देवता के पुरोहित रहा रहे कौन बृहस्पति देवगुरु कहलाते हैं ना देवता के गुरु है बृहस्पति तो वह है देवगुरु है ये श्रुति बोलती है बृहस्पतिर देवानाम पुरोहित आसीत बृहस्पति जो है देवताओं के पुरोहित रहे ऐसा इति श्रुतेर ऐसा श्रुति होने से देव पुरोहित हो बृहस्पति रूप से देवताओं का जो पुरोहित है और आगे जो हित करने वाला होता है उसको पुरोहित करते हैं यजमान से अभी कर्म करवाते हैं ना जो ब्राह्मण जो करे ब्राह्मण को पुरोहित कहा जाता है पूरा माने आगे आगे हित होगा आपका अभी यहां कर्म करेंगे अनुष्ठान आदि करेंगे तो आगे हित होगा क्या होगा हाँ वर्तमान में नहीं आगे हित होगा ज्योतिषोम आदि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा हित होगा आगे हित होगा इसलिए उनको पुरोहित कहते हैं आगे हित करने वाले हैं वो क्या करते हैं आपसे यज्ञ करवाते हैं आपके लिए आगे के लिए हितकर होगा इसलिए उनका नाम है पुरोहित आगे हित करने वाले होते हैं वो इसलिए उनको पुरोहित के रूप वर्तमान में जो भी हम अनुष्ठान आदि करते हैं वो आगे फल मिलना है उसका तो आगे हित होना है तो आगे हित करने वाले होते हैं जो ब्राह्मण जो होते हैं इसलिए उनको पुरोहित कहते हैं पूरा माने अग्रे हिता पुरोहिता ऐसा होता है। तो बृहस्पति देवता देवानाम पुरोहित आसीत इति श्रुतेर ऐसा पूर्वादि का राय ऐसा श्रुति है बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु थे पुरोहित थे इति श्रुतेर देव पुरोहित हो बृहस्पति उच्यते देवता के जो पुरोहित होंगे उनको बृहस्पति कहा जाता है तद कथम प्राण से बृहस्पति फिर यहां प्राण को बृहस्पति कैसे बोल दिया है श्रुति में अभी ये सब बृहस्पति करके कैसे बोला ये शंका आगे तो कहा संगत पूर्वादि शंका करता है कथम बृहस्पति रीति कैसे बृहस्पति बनेगा बृहस्पति तो देवता के गुरु है वो शंका आगे तो उच्यते ग्रंथ से उत्तर देंगे देव पुरोहितम व्यावर्तितुम उत्तर वाक्य न उत्तरम आहा कहते हैं देवता के पुरोहित को व्यावृत्ति करने के लिए यहां यहां ये सौ बृहस्पति ये बृहस्पति देवता के गुरु को नहीं बताता उनके व्यावृत्ति कर रहा है देव पुरोहितम व्यावर्तितुम देवता के पुरोहित को पृथक करने के लिए अलग करने के लिए उत्तर वाक्य न उत्तरम आहा उत्तर वाक्य के द्वारा आगे के वाक्य के द्वारा उत्तर देते हैं आगे के वाक्य उत्तर देंगे कैसे देंगे तो कहेंगे यहां आठ की टिप्पणी थी व्यावर्तितुम व्यावर्तित तथा च वार्तिकम वार्तिकार ने कहा है आगे जो मंत्र आएगा ना आगे यजुर ब्रह्मा वहां ब्रह्मण एसव ब्रह्मणस्पति कहेंगे एसव सामपति इत्यादि बोलेंगे आगे आगे वाक्य आने वाले हैं आगे मंत्र आने वाला है अगला मंत्र आएगा एसव ब्रह्मणस्पति ऐसा आएगा क्या आएगा ब्रह्म माने यजुर्वेद है वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ और आगे एसव सामपति इत्यादि आएगा सामनापति ऐसा आएगा वहां सामवेद की पति माना जाएगा तो प्रकरण जब चल रहा है आगे तो देखते हुए ये भी हाँ वृत्ति का अर्थ ऋग्वेद लेना पड़ेगा क्यों आगे यजुर्वेद संबंधी बातें आने वाली है अगले मंत्र फिर सामवेद संबंधी आना है इसलिए यहां पर आगे के वाक्य को देखते हुए बृहस्पति शब्द का अर्थ देवगुरु न करके ऋग्वेद करते हैं क्यों आगे यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा है अगले मंत्र में यजुर्वेद की चर्चा है उसके अगले मंत्र में सामवेद की चर्चा है इक्कीसवें मंत्र में ऋग्वेद की चर्चा है और 22वें मंत्र में सामवेद की चर्चा है तो इसलिए उन वेद का प्रसंग आगे देख करके यहां भी बृहस्पति का अर्थ ऋग्वेद करना है ये उत्तर देना ये बोलना है वार्तिक में ही बोलेंगे यहां पर तथा वार्तिक यजुर्ब्रह्मेत श्रवणाद अंते सामनो ग्रहादपि ऋगजु साम निर्देश साम निर्देश क्रमेण यति प्रतीयते ऐसा वार्तिककार ने कहा यजुर्ब्रह्म यजुर् ये सवई वो ब्रह्मणस्पति ऐसा आएगा। यजुर्वेद को हम ब्रह्म शब्द से कहेंगे अगले कंडिका में, यजुर्ब्रह्मेति श्रवणात् ऐसा सुनाई पड़ता है। और अंते सामनो ग्रहाद भी अंतिम माने तृतीय जो मंत्र आएगा आगे 22वां मंत्र आएगा उसमें सामवेद की चर्चा है। अंते माने अंतिम में सामवेद की चर्चा है, 21वें मंत्र में ऋग्वेद यजुर्वेद की चर्चा है और 22वें मंत्र में सामवेद की चर्चा है आगे। ये शून्य से ऋगजु साम निर्देश क्रमेण, देखो जब वह यजुर और साम का निर्देश हो गया तो ऋग ऋग यजु साम का तीनों का साथ साथ निर्देश होता है, इसलिए यहां भी बृहस्पति का अर्थ ऋग लेना पड़ेगा। ये कह रहे एक प्रतीति से ये सिद्ध होता है। कहा इसके भी टीका है भारती की यजुर्थी ब्रह्मणस्पति इत उत्तर वाक्य ये सब हुए ब्रह्मणस्पति, ऐसे अगला वाक्य आएगा, अगला मंत्र आएगा, यह अगले कंडिका है। वो अगले कंडिका में कहा ये सब हो गया ब्रह्मणस्पति ऐसा आएगा। तो ब्रह्मणस्पति इति उत्तर वाक्य आगे जो वाक्य आने वाला है, मंत्र आने वाला है, उसमें ब्रह्म इति यजुश्रुतम, ब्रह्म शब्द से क्या सुनाई पड़ा, यजुर्वेद सुनाई पड़ा है वह यजुश्रुतम, यजुर्वेद है। तत्र प्राणो यजुस्पति इति अवगमात, वहां पर प्राणो यजुस्पति ऐसा अर्थ आ जाता है, यजुर्वेद के प्रति प्राण है ऐसा जाना जाता है वहां अगले मंत्र में 21वें। पूर्वत्रापि बृहस्पति रीति, यहां भी पहले वाला जो अभी मंत्र चल रहा है यहां भी बृहस्पति शब्द का अर्थ ऋग्वेदी लेना होगा, वो कहते हैं पूर्वत्रापि पूर्व में भी बृहस्पति रीति सएव ऋक्पति रूक्त ऐसा लेना पड़ेगा, सएव ऋक्पति रूक्त सएव ऋक्पति रूक्त सएव कपति रूक्त माने सएव ऋक्पति उक्त होगा। एव और री है आगे, आदगुण लगाएंगे तो अर्क का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिक रिकार हटेगा अकार हटेगा, आएगा क्या अर आएगा। तो तदे यही कहा क्या सएव सएव अर्कपति रुकता, ये कहा सएव रिक्पति उतर पद से करेगा ऐसा हो जाएगा, संधि करना संधि कर दिया तो सएव अर्कपति रुकता ऐसा हो जाएगा। जैसे कृष्णा रिद्धि कृष्णा रि, उसी प्रकार एव रिक एवर्क क्या बनेगा, एवर्क पति ऋक्पति ऐसा है, यहां संधि करके रखा हुआ है सएव ऋक्पति उत्तर ऐसा ऋक्पति उत्तर ये ऋक्पति कहा गया। उत्तर वाक्य ब्रह्म शब्द से यजुर्विषय तुम संदिग्धम इतिहास है, पूर्व पक्ष बोलेगा हमारा उत्तर वाक्य में ब्रह्मणस्पति आएगा, वहां यजुर्वेद नाम तो नहीं है उत्तर मंत्र में, ब्रह्म शब्द से यजुर्विषय तुम संदिग्ध तुम, ब्रह्म शब्द यजुर्वेद का विषय करता हो वो संदिग्ध है, करता ही नहीं करता, क्यों ब्रह्मणस्पति कहा है, क्या कहा है ब्रह्म शब्द का अर्थ यजुर्वेद है कि नहीं, कैसे संदिग्ध अवस्था में है, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ हो सकता है तो ऋग्वेद यजुर्वेद कैसे लेंगे वहां संदिग्ध अवस्था में ब्रह्म शब्द। ये पूर्वादि की संख्या वाक्य से प्राण उत्तर वाक्य ब्रह्म शब्द से यजुर्विषय तुम संदिग्धम इतिहास संख्या, कहते हैं उत्तर वाक्य में ब्रह्म शब्द भी संदिग्ध है माने यजुर्वेद में प्रयुक्त तो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अन्यत्र भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है संदिग्ध है ऐसा पूर्वादि की शंका आएगी। तो शंका कर कहा अरे भाई पूर्व मीमांसा में एक सूत्र दिया है कुमार जयमिनी जी ने, संदिग्ध हेतु वाक्य से साथ आया है, संदिग्ध होने पर वहीं रुकना नहीं, आगे जाना थोड़ा, वाक्य शेष से अर्थ निकल जाएगा आगे तृतीय कंडिका, यहां क्या आना है सामना पति आएगा, क्या आएगा तो साम में तो कोई संदेह नहीं होगा ना, वो तो वेद ही होगा, तो उसी कारण से ब्रह्म को यजुर्वेद लेना होगा और बृहस्पति को ऋग्वेद लेना होगा, यही अर्थ करते हैं उत्तर वाक्य ब्रह्म शब्द से यजुर्विषय तुम संदिग्ध इतिहास के ऐसा करके उत्तर देते हैं। संदिग्ध हेतु वाक्य से साथ ऐसा पूर्व मीमांसा का शुद्ध जैमिनी सूत्र है, संदिग्ध होने पर ना वाक्य शेष से अर्थ आ जाएगा, आगे पढ़ो जहां ब्रह्मणस्पति आया उसके आगे पढ़ो क्या आएगा, सामपति सामपति आएगा, तो साम में तो कोई संदिग्ध नहीं होगा, साम में तो सामवेदी है वो, तो उसके कारण से ब्रह्म शब्द का अर्थ यजुर्वेद लेना होगा, क्यों वेद का प्रकरण है वहां, साम तो वेद है तो उसे ब्रह्म शब्द का अर्थ ये लेना होगा यजुर्वेद, और यजुर्वेद सामवेद के प्रसंग में यहां बृहस्पति आया तो ऋग्वेद लेना होगा, ये अर्थ लेते हैं चंदित वाक्य से न्याय युक्ति है, इस युक्ति से अंत इति, इसलिए कहा अंते भारती में कहा था, भारती में कहा था अंते सामनो ग्रहाद अभी कहा था, अंतिम में साम का ग्रहण है माने तृतीय कंडिका में साम का ग्रहण है ऐसा भारती में बुलाया था बताया था, अंते सामनो ग्रहाद अभी यही कहा था, अंतिम में साम का ग्रहण है। वाक्य शेष से प्राण से सामत्व उत्तर वाक्य शेष में तृतीय कंडिका यहां से लेकर 22वें कंडिका में वो वाक्य शेष प्राण से सामत्व उत्तर सामत्व कथन से उपक्रम एपी उपक्रम यहां बृहस्पति शब्द से आरंभ हुआ है उपक्रम बृहस्पति और अंतिम में साम आएगा क्या आएगा साम शब्द अंतिम में तृतीय कंडिका में और प्रथम कंडिका में बृहस्पति शब्द है तो उपक्रम एपी तस्य अच्छा उपक्रम माने पहला द्वितीय मंत्र वाले में तस्य यजुर यजुराजुर उपधा तस्य माने यजु ब्रह्म आदि शब्दों का यजुराजुर उपधा हो जाएगा ब्रह्म शब्द का यजुर्वेद लेना और यहां बृहस्पति शब्द का अर्थ ऋग्वेद लेना यह आएगा विवक्षित यही है सामान्य वचन सह पठित वाक्य से उपक्रमो निगम बसे न शेष वाक्य न नेय इति मीमांसा सूत्र अन्वय कहते देखो मीमांसा सूत्र जो दिया था ना संदिग्ध हेतु वाक्य शेषा ये मीमांसा सूत्र दिया था उसका अर्थ करते हैं सामान्य वचन सह पठित वाक्य उपक्रमो सामान्य रूप से बता दिया विशेष नाम नहीं लिया साधारण रूप बता दिया माने इस समय प्रयोग करना है कि उसमें प्रयोग करना किस अर्थ में प्रयोग करना इसका ऐसे जो होगा उपक्रम जो होगा निगम बसेना समाप्ति को लेकर के उसका अर्थ निकाला जाता है समाप्ति में क्या है यहाँ साम शब्द है वो तो निर्विवाद है सामान्य भेद है तो इसलिए यहाँ जो संदिग्ध वाले थे ब्रह्म शब्द और बृहस्पति शब्द इनका भी अर्थ निकालना है ऋग्वेद और यजुर्वेद ये अर्थ करते हैं शेष वाक्य मीमांसा सूत्र का अन्वय ऐसा किंच ऋगादि शब्द आराम जो ऋग शब्द और यहाँ ब्रह्म शब्द है श्रुतिषु अपी श्रुतिषु एवं क्रम दृष्टि या क्रम दिखाया पहले बृहस्पति शब्द आया है फिर आगे ब्रह्म शब्द आएगा फिर साम शब्द आएगा ये क्रम दिखाया होने से बृहस्पति शब्द बृहस्पति ब्रह्म शब्दाभ्याम माने 20वें कंडिका में बृहस्पति शब्द है 21वें कंडिका में ब्रह्म शब्द आएगा ऋग यजुषो ग्रहम इत्या वाक्य शेष को देखते हुए वाक्य शेष में साम शब्द है उसको देखते हुए ये उपक्रम में आए हुए जो बृहस्पति और ब्रह्म शब्द है इन दोनों का भी वेद अर्थ निकालना यही संदिग्ध हो तो वाक्य शेष आपका अर्थ ही होता है एक अतो बृहस्पति ऋक् पति ही बृहस्पति माने ऋक् पति है बृहस्पति शब्द का अर्थ ऋक् पति यह अर्थ करना ऋताओं के पति यह अर्थ करना क्या करना ऋग्वेद के पति है प्राण यह अर्थ ब्रह्मणस्पति शब्द आएगा अगले में तो उसका अर्थ यजुष्पति यजुर्वेद के भी वो पति है समझना प्राण को इति भाति यही अर्थ आता है प्रतीयते इति ऐसा प्रतीत होता है ऐसा अर्थ किया ठीक है आगे ठीक है ना उच्यते ग्रंथ उत्तर देना इसका पूर्वादि ने पूछा था प्रथम बृहस्पति बृहस्पति तो देवता का गुरु होता है बृहस्पति का अर्थ ऋग्वेद कैसे तो उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते हैं कहा था उच्यते वास्तव में कहा उच्यते बाघ बाघ वही बृहति कहा बाघ ही बृहति है और बृहति छंद षट अक्षर बृहति जो छंद है वो 36 अक्षर वाली है बृहति मैंने ऋग्वेद को बृहति बोलते हैं वो 36 अक्षर वाली होती बृहति छंद ठीक है कहा प्रसिद्ध वचनम कथम इति आशंका प्रसिद्ध वचन कैसे बागवी बृहति कैसे प्रसिद्ध वचन हो गया तो उत्तर देते हैं बृहति छंद षट अक्षर अरे भाई जो बृहति छंद है 36 अक्षर वाला है सप्त ही गायत्री आदि ने प्रधानानि छंदांशी कहते गायत्री आदि जो है ना सात छंद प्रधान मुख्य छंद सात होते हैं बाकी अवान्तर छंद तो बहुत सारे हैं बहुत सारे छंद हैं पिंगल ऋषि के द्वारा बनाए किंतु मुख्य छंद होते हैं सात गायत्री आदि गायत्री जो हम मंत्र बोलते हैं ना ये गायत्री देवी नहीं गायत्री छंद में है ये मंत्र इसलिए इसको गायत्री गायत्री बोला जाता है इसका गायत्री छंद है इसका इसलिए इसको गायत्री शब्द से कहा ऐसी स्थिति है ये सूर्यमंडलस्थ जो परमात्मा है उसकी उपासना इसे तत् सवितुर्वर ने मां बोलते उस सविता का हम स्वीकार करते हैं ऐसा बोलते हैं कोई देवी नहीं परमात्मा के ध्यान है ये गायत्री तो कहते हैं गायत्री आदि जो है ना छंद प्रसिद्ध छंद सप्त ही गायत्री आदि ने प्रधानानि छंदांशी टीका में कहा सात छंद प्रधान मुख्य है बाकी छंद तो बहुत सारे हैं गौण है ये मुख्य है सात छंदांशी तेषां मध्यमम छंदो बृहति उच्यते उनमें से सात में से ना जो चतुर्थ होगा वो बृहति छंद आएगा बीच में रहेगा वो तीन पूर्व में होगा तीन आगे होंगे सात में से चौथे नंबर पर होगा बृहति छंद दिखाएंगे टीका टिप्पणी में दिखाएंगे यही है तो मध्यम छंद बृहति उच्यते कहा। साच बृहति षड्त्रिंशत्, वो जो बृहति छंद है सा माने बृहति छंद षड्त्रिंशत् अक्षर 36 अक्षर वाली है, प्रसिद्धा प्रसिद्ध है कहा। ठीक है, ये टिप्पणियां हैं दो और तीन की। दो में कहते हैं देखो सात छंद मुख्य छंद है कहा था पिंगल ऋषि के छंद में, क्या है तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत, ये सात छंद है मुख्य छंद। बाकी अवान्तर छंद तो बहुत सारे हैं, मुख्य छंद जो होते हैं सात होते हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ऐसे छंद का नाम है। उनमें से मध्यम बीचों बीच है बृहति, तीन पूर्व में है तीन पर में है, ये चतुर्थ नंबर पर बृहति है। देखो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप तीन पहले हो गए और बाद में भी पंक्ति त्रिष्टुप जगति तीन अंतिम में है, बीच में है बृहति, मध्यम है छंद, मध्यम का यही है मध्यम है ये कहा, मध्यमो बृहति। साच बृहति षड्त्रिंशत् अक्षरा प्रसिद्धा, तीन में कहा प्रसिद्ध, कैसे कहां प्रसिद्ध, पिंगल शास्त्र में प्रसिद्ध है। कहां है, पिंगल ऋषि के द्वारा बनाया गया छंद शास्त्र है तो पिंगल पिंगल शास्त्र में प्रसिद्ध है, बात की बता दिया। तो चलो 36 अक्षर वाली हो गई गाय बृहति छंद, उससे क्या आया पूर्वादि पूछता है, भवत यथोक्ता बृहति तथापि कथम, चलो मान लेते हैं बाघ बृहति मान लिया आपने और 36 अक्षर वाली बृहति छंद बता दिया, ठीक हो भवत यथोक्ता बृहति 36 अक्षर वाली बृहति छंद हो, तथापि कथम बाघ वही बृहति उत्तम, फिर बाघ ही बृहति कैसे सिद्ध हुआ, वो तो बृहति छंद 36 अक्षर वाला होता है सिद्ध हो गया, बारिणी जो है बृहस्पति है कैसे सिद्ध होना है, ये प्रश्न आया तो कहा अनुष्टुप चबाग इत्यादि बोलते हैं, अनुष्टुप चबाग जो बाघ है वो अनुष्टुप छंद वाला है, अनुष्टुप छंद में बाघ शब्द कैसे आएगा, तब कहते हैं कथम पुस्तक प्रश्न आया तो उत्तर दिया बाघ वा अनुष्टुप इति श्रुति, श्रुति में ऐसा है बाघ वही अनुष्टुप ऐसा आया कहीं श्रुति में, ये बाणी ही अनुष्टुप है श्रुति बोलती, इसलिए बाघ अनुष्टुप है ये कहते हैं। टीका में कहते हैं द्वात्रिंशत अक्षरा तावत अनुष्टुप इष्ट, अनुष्टुप छंद 32 अक्षर के इष्ट है, अनुष्टुप छंद जो होता है जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा मामका पांडवा सब अनुष्टुप छंद भाई किसमें आएगा, ये 32 अक्षर का होता है, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, 32 अक्षर का होता है अनुष्टुप छंद होता है 32 अक्षर का। तो बागवई अनुष्टुप बोल दिया श्रुति ने, तो इसके मतलब जो बाक है आपके 32 अक्षर वाली छंद वाला है वो, अच्छा यही कहते हैं टीका में द्वात्रिंशत अक्षरा तावत अनुष्टुप इष्टा कहा, 32 अक्षर वाली तब तक अनुष्टुप इष्ट है, अनुष्टुप छंद इष्ट है। साच अष्टाक्षर चतुर्भी, चार चार माने चार पाद के द्वारा होती है, आठ आठ अक्षर का एक पाद होता है उसमें, क्या होता है आठ अक्षर का एक पाद होता है, ऐसे लेकर के चार पाद हैं उसमें 32 अक्षर है। साच अष्टाक्षर चतुर्भी, आठ अक्षर के द्वारा चार पाद के द्वारा, चतुर्भी पाद ही चार पाद हैं, प्रत्येक पादों में आठ अक्षर हैं उसमें, एक इसमें गायत्री छंद में अनुष्टुप छंद में 37 अक्षरायाम बृहत्याम अंतर्भवती, 36 अक्षर वाली है बृहति और ये 32 अक्षर वाली हो गई, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या अंतर्भूत हो जाती है, इसलिए ये जो बृहति बाघ है ना ये अनुष्टुप छंद वाली बाघ उसमें अंतर्भूत हो गई, किसमें बृहति, वो 36 अक्षर वाली है वो, ठीक है 37 अक्षरायाम बृहत्याम अंतर्भवती, 36 अक्षर वाली बृहति में अंतर्भाव हो जाती है ये अनुष्टुप छंद वाली बाघ। अवान्तर संख्याया महासंख्यायाम अंतर्भावा, जो अवान्तर संख्या होते हैं उनमें महासंख्या में अंतर्भूत हो जाते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या में अंतर्भूत हो जाते हैं, ये नियम है। कहा साच इत्यादि कहा, साच बाघ अनुष्टुप बृहत्याम छंद से अंतर्भवती कहा, सा माने बाघ वह अनुष्टुप बाघ जो है बृहति छंद में अंतर्भाव है ऐसे कहा। समय हो गया है नहीं रखेंगे, ठीक है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।